Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed mroźnymi nocami. Najniższa temperatura na wschodzie i na południu kraju w granicach minus 11, minus 12 stopni. W sklepach w całym kraju trwa wielkanocna zbiórka żywności. Konserwy, cukier, oleje, słodycze, mąka, bakalie, to co się przyda w domu dla rodzin. Z Ukrainy wyrzucono rosyjską dziennikarkę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo mroźnymi nocami. Więcej na ten temat Marta Szulborska. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Z soboty na niedzielę najniższa temperatura na wschodzie i na południu kraju w granicach minus 11, minus 12 stopni, w centrum około minus 8, najcieplej minus 5 stopni na wybrzeżu. W niedzielę więcej słońca, najcieplej będzie na północy, 0 stopni. Natomiast najzimniej na Podkarpaciu, tam termometry wskażą minus 9 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek niskie temperatury wystąpią w całym kraju. Od minus 6 na zachodzie przez minus 8, minus 9 w centrum do minus 12 na wschodzie i minus 13 stopni na południu. Marta Szulborska, Polskie Radio. W całym kraju trwa wielkanocna zbiórka żywności. Zebrane produkty zostaną przekazane osobom biednym i potrzebującym, m.in. seniorom i chorym. W ubiegłym roku zebrano około 350 ton żywności. Pomoc dzięki temu dostało ponad 170 tysięcy osób. Wesprzeć akcję jest łatwo. Przy wejściu do supermarketów ustawiane są kosze z logo Banku Żywności. Wolontariusze z Krakowa podkreślają, że osób dzielących się zakupami przed Wielkanocą nie brakuje. Chwilę temu pan właśnie przyniósł cały taki sześciopak cukru. Na pewno się przyda. Co jeszcze ludzie wkładają tutaj do koszyków? Ciastka różne, słodycze. Konserwy, cukier, oleje, słodycze, mąka, bakalie. To się przyda w domu dla rodzin? No cukry, mąki, wiadomo, że to jest długoterminowy, miód. Zbiórka trwa jeszcze tylko dzisiaj. Lista sklepów, w których czekają wolontariusze, jest dostępna na stronie internetowej bankżywności.pl. W Skierniewicach wyburzono pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej. Monument stał przed starostwem powiatowym. To jeden z dwóch obiektów na terenie miasta, który podlega ustawie dekomunizacyjnej. Celowo zburzono go dziś, by nie zakłócać ruchu ulicznego, mówi rzecznik Urzędu Miasta Przemysław Rybicki. Sobota wybrana została tutaj głównie przez wykonawcę tych prac po to, żeby no jak najmniej utrudniać tutaj ruch drogowy, bo pomnik otoczony jest dwoma dość ruchliwymi ulicami, także no dzisiaj te prace zostały przeprowadzone. Kolejny obiekt w Skierniewicach, który czeka dekomunizacja, to czołg. Pozostanie on na miejscu, natomiast zdjęta zostanie umieszczona na nim tablica, dodaje Przemysław Rybicki. Gdybyśmy mieli jakby wywozić drugi ten nasz obelisk, a więc skierniewicki czołg, który waży około 20 ton, myślę, że te koszty były niewspółmierne, ale faktycznie tutaj na razie zatrzymujemy się na usunięciu tablicy. Na usunięcie z przestrzeni publicznej symboli związanych z komunizmem ustawa daje samorządom i prywatnym właścicielom nieruchomości czas do końca marca. Teraz zagranica. Ukraina wyrzuciła rosyjską dziennikarkę. Pracownica telewizyjnego kanału została oskarżona o przygotowywanie antyukraińskich materiałów telewizyjnych, w tym dotyczących wyborów prezydenta Rosji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Dziennikarkę Natalię Gonczarową do Federacji Rosyjskiej przymusowo wydalili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rosjanka dostała też 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę. Jak poinformowano, dziennikarka kanału Rosja 24 przygotowywała prowokacyjne, antyukraińskie materiały wideo, które w sposób fałszywy informowały o sytuacji na Ukrainie i szkodziły wizerunkowi Ukrainy w świecie. Materiał, który obecnie przygotowywała Rosjanka, miał dotyczyć rosyjskich wyborów na terytorium Ukrainy. Według Służby Bezpieczeństwa był on kolejną, jak to określono, informacyjną prowokacją. Ukraińskie władze zapowiedziały, że zablokują przeprowadzenie jutrzejszego głosowania na prezydenta Rosji w rosyjskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych w Kijowie, Odessie, Lwowie i Charkowie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą wspomniane już mrozy, a teraz w całym kraju pochmurno, od minus 1 stopnia w Szczecinie do minus 7 w Zakopanem. Przelotne opady śniegu w Przemyślu, Opolu, Krakowie, Łodzi i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Tym razem zerkniemy do krateru z rozżarzoną lawą, zobaczymy dzikie hieny, poznamy nieustraszonych hamerów, a wszystko to w przepięknej, egzotycznej Etiopii. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie będzie ktoś, kto pomimo bardzo młodego wieku poznał już kilkadziesiąt krajów. Ktoś chętny? Czekamy. Zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja.

No to moim zdaniem były dwa takie utwory w latach 90. zespołu Simple Minds, które najlepiej zapamiętaliśmy. Let There Be Love z płyty Real Life i właśnie ten utwór Hypnotized, przepiękny, gitarowy, z pięknym motywem, wymyślonym, stworzonym, napisanym przez Charlie'ego Burchilla i też świetnie zaśpiewany. Jim Kerr w związku z nową płytą Simple Minds będzie Państwu o tej płycie opowiadał. To już wkrótce, zapraszam bardzo gorąco w najbliższych tygodniach na wywiad. Będzie trochę o piłce nożnej, będzie trochę o świecie muzyki i będzie o Simple Minds dziś w 2018 roku. Good News from the Next World, 1995 rok, to właśnie z tej płyty Hypnotized przed chwilą. Kwadrans po godzinie 18, drugi zespół w kąciku na start w marcu, czyli Eels. chociażby jego twórczość świadczy o tym, że z muzyką alternatywną współcześnie wcale nie musi być tak źle. Mark Olivier Everett, czyli i jego Eels, album Wonderful Glorious, 2013 rok, Peach Blossom, przed chwilą. 20 minut po 18. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Zapowiadana część druga jej występu, jej specjalnego nagrania. Sesję zrealizował, co zresztą jest charakterystyczne, bo robi to za każdym razem prawie, Artur Jóźwik. Oczywiście przy naszym statku kosmicznym, przy wielkiej konsolecie z mnóstwem gałek i różnych przycisków, które odpowiadają za to, że dźwięk jest bardzo klarowny, czytelny i pięknie wszystko słychać przez radio. Daria Zawiałow, część druga, dwie piosenki, czyli 7 minut teraz z nią. Ciebie brać. Blask pali nas, kurczy się czas. Złość zaciera ślad. Zdejmij z siebie płaszcz, w dreszczach topię się. Lawa pod skórą podsyca ogień. Nie chcę wyjść, z ciebie wyjść. Brak już oddechu, spadamy sobie. Śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. W dreszczach topię się, lawa pod skórą podsyca ogień. Nie chcę wyjść, z ciebie wyjść. Już oddechu spadamy sobie na policzkach pod. Oczy jak łuna kolorem świecą. Nie chcesz wyjść, ze mnie wyjść. Nie ślepia ponuro w cieniu z bledną. We'll be right back. because my duty was always to beauty, and that was my crime, violation. I, to know I can trust this fix of injustice, time after time. If you see purity as immaturity, well, it's no surprise if for kindness you substitute in blindness. Please open your eyes. Tej oryginalnej płycie z 1993 roku wcześniej jest Walking in My Shoes, a później jest Mercy in You, później jest Judas, no i później In Your Room. Haha, Songs of Faith and Devotion, Depeche Mode i Condemnation w wykonaniu Darii Zawiałow, a wcześniej ona w malinowym chruśniaku, no i w części pierwszej przed godziną 18 skupienie Chameleon i Lwy. To sesja. Towarzyszył jej tutaj na gitarze elektrycznej Krzysztof Łochowicz. Dziękujemy za ten występ. No i oczywiście magazynujemy to w naszych specjalnych ekstrasach. Znaczy nie, specjalne ekstrasy to jest masło maślane. W specjalnych pamiątkach, jeżeli chodzi o sesję dla audycji Myśliwiecka 357 i dla Trójki. I czekamy na nowości od Darii. Jeśli chodzi o te rzeczy, które zostały tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kiedyś zagrane i pięknie przechowane, no to teraz taki fragment trzyminutowy. Jest o czym mówić, bo ten pan ze swoim zespołem wkrótce przyjeżdża na dwa koncerty do naszego kraju. I sit here every day, looking at the sky, ever wondering why I dream my dreams away. I'm living for today in my mind's eye. Things are clearer than before, showing me the way, asking me to stay. I'll never close the door to all these things and more in my mind's eye. Everybody I know says I'm strange, laughing behind their hands, I think they're strange. Running everywhere, running through my life, I couldn't give a care, because they'll never see all that I can see in my mind's eye. Uh-huh. I know says I've changed. Laughing behind their hands, I think they're strange. People running everywhere, running through my life. I couldn't give a care, because they'll never see all that I can see in my mind's eye. In my mind. Dokładnie 15 lat temu co do dnia wystąpił tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce 17 marca 2003 roku. Dzień świętego Patryka i najpierw sala kongresowa, tam jego koncert, część koncertowa i on w roli głównej w tej części, no i później pamiętam jak pilotowaliśmy go tutaj w takim specjalnym samochodzie do Trójki i koncert dla naszej trójkowej publiczności i spotkanie też ze słuchaczami. Meet Your, My Mind's Eye. W 1966 roku oryginalnie Small Faces nagrali tę piosenkę i on później w swojej wersji tutaj na tym specjalnym spotkaniu z Państwem. No i przyjeżdża wkrótce. 3 maja będzie w Gdyni na koncercie, 4 maja dzień później w Warszawie. Będziemy jeszcze do tego wracać między innymi w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. Najbliższa okazja w najbliższy poniedziałek po godzinie 14 w tonacji Trójki. Oczywiście zapraszam. Nowe płyty, jeszcze przed tym jak odezwie się Alice Cooper po raz kolejny do nas dzisiaj do Państwa i opowie o Hollywood Vampires i rock and rollu. Z nowych płyt wybieram zdecydowanie The Breeders, bo to znakomity album. Got the blue. Across the monuments. Jeśli nie liczę dziepki małego wydawnictwa z 2009 roku, to jest pierwszy materiał grupy The Breeders od 10 lat, od dekady i materiał znakomity. Kim Deal jako liderka rządzi tutaj niepodzielnie na tej płycie i do niej należy również ta ostatnia, zamykająca ją kompozycja Blues at the Acropolis. Polecam Państwu gorąco, zwłaszcza tym wszystkim, którzy lubią trochę brudne, zbrudzone granie. To teraz a propos takiego grania. Mężczyźni w roli głównej, konkretny rock and roll, czyli Hollywood Vampires, czyli za chwilkę Mr. Alice Cooper. Die before we get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Just talking about my generation. Talking about my generation. My generation. People try to put us down. Talking about my generation. Just 'cause we get around. Talking about my generation. Things that do seem awful cold. Talking about my generation. Life I die before to get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big success. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, supergrupa Hollywood Vampires i liczni goście. No i oni właśnie 12 czerwca na Torwarze w Warszawie na koncercie z 2015 roku. Płyta Hołd dla ich, tak jak mówił Alice Cooper w części pierwszej przed godziną 18, kolegów, przyjaciół z branży muzycznej. Znad kieliszka. Powiedziałem tak, no dobrze, wygracie muzykę, ale tak naprawdę Johnny'ego Deppa to znamy głównie z ekranu telewizyjnego. Oczywiście wiemy, że on ma ciągoty do rock'n'rolla, wiemy, że się przyjaźni z Keithem Richardsem, wiemy, że lubi tę dziedzinę życia i sportu, no ale tak naprawdę jakim jest muzykiem? A Alice Cooper na to, a Joe Perry z zespołu Aerosmith bierze u niego lekcje gry na gitarze, a ja na to, tak? No to jestem pod wrażeniem. Joe Perry takes guitar lessons from Johnny Depp. Oh, yeah. Wow, I'm impressed. I was impressed too. No właśnie, ja też byłem pod wrażeniem, jak się o tym dowiedziałem. Johnny był gitarzystą, zanim w ogóle został aktorem i przeszedł przez nie jeden zespół. Tak naprawdę więcej w życiu grał na gitarze niż w filmach. And ended up, you know, he plays guitar more than he acts, really. And you know, so when I heard him play, I was not surprised. Zatem to nie jest dziwne, że jest taki dobry. So you know, when him and when we play on stage, kiedy gramy na scenie, Joe i Johnny zmieniają się na gitarę prowadzącą w trakcie trwania utworu. You know, Johnny can play anything. Johnny potrafi zagrać na gitarze wszystko. No właśnie, to tak sobie myślę, że w tym towarzystwie brakuje tylko zaprzyjaźnionego z Johnnym Deppem Keitha Richardsa. A Alice Cooper na to? Keith Richards would be perfect. On byłby tu idealny. Gdyby kiedykolwiek chciał do nas dołączyć, to bierzemy go z miejsca. No i oczywiście wielki i fajny też byłby Jimmy Page w tym zespole. 20 lat temu, kiedy w Warszawie z tobą rozmawiałem, powiedziałeś mi, że Alice Cooper to postać, której dajesz życie tylko na scenie. Czy powtórzyłbyś dziś te słowa? Alice Cooper odpowiada tak. Trzeba ci wiedzieć, że jedną z rzeczy, która zabiła Jima Morrisona, Jimiego Hendrixa, Janis Joplin i Keitha Moona, perkusistę The Who, było to, że poza sceną chcieli być tymi samymi postaciami, które na scenie kreowali. Yes, one of the things that killed Jim Morrison and Jimi Hendrix and Janis Joplin and all and Keith Moon even is that they tried to be their character off stage. In other words, when you're on stage, you're innymi słowy, kiedy stoisz na scenie, jesteś panem świata. Nie jesteś człowiekiem, jesteś jakąś istotą pozaziemską. If you try to carry that persona. I jeśli próbujesz przenieść tę postać do prawdziwego życia, to jedynym sposobem na podtrzymanie, doładowanie jej jest alkohol albo narkotyki. Bo nie da się jej utrzymać przy życiu bez dodatkowego paliwa. Jim Morrisona, znałem go bardzo dobrze. Muszę przyznać, łykał prochy jak M&M'sy albo orzeszki. Na wszystko po to, żeby postać artysty Jima Morrisona funkcjonowała na najwyższych obrotach. Zdałem sobie sprawę po tym, jak nagle kilku znajomych umarło, mając raptem 27 lat, że muszę oddzielić siebie od mojego scenicznego charakteru. Wychodzę na scenę, odgrywam Alice'a Coopera i to jest super, jestem nim całym sercem, całym sobą, łajdakiem, rockmanem i wszystkim tym, czym Alice jest. No ale kiedy tylko schodzę ze sceny, zostawiam go na scenie, jestem zupełnie kimś innym. Normalnie chodzę sobie na zakupy, gram w golfa, chodzę do kina, robię wszystko to, co robią normalni ludzie, a później znów idę odegrać Alice'a Coopera na scenie. Zapewniam, dużo większą frajdą jest czekanie na ponowne odgrywanie Alice'a Coopera niż bycie nim non-stop. Nawet kiedyś miałem taką rozmowę z Marilyn Mansonem. Mówiłem mu, żeby nie dał się zapędzić w kozi róg, żeby nie dał się zepchnąć tylko do roli Marilyn Mansona, którym będzie musiał być cały czas, bo to go zabije. Poza sceną musisz żyć w separacji z twoją sceniczną postacią. A powiedz mi, czy Keith Moon z zespołu The Who był najbardziej szaloną postacią, jaką w życiu poznałeś? Yes. Tak. He was by far certifiably insane. Był zdecydowanie kompletnym szaleńcem. A przy okazji najlepszym perkusistą, jakiegokolwiek poznałem i widziałem w życiu. Paradoksalnie, na scenie był chyba bardziej normalny niż poza nią. He was actually, when he was on stage, he was probably more normal. When he was off stage, he was a total poza maniac. Sceną to był świr. But in a good way. Ale w tym pozytywnym sensie. Nie stwarzał niebezpieczeństwa dla nikogo. No, może poza samym sobą. Except maybe himself. He was the most unpredictable. Był kompletnie nieprzewidywalny. Kiedyś przyszedł do mnie do domu i został na 2 tygodnie, a później na 2 tygodnie poszedł do Harry'ego Nilsona. Później do Ringo, też na 2 tygodnie. I był przez ten czas takim twoim młodszym braciszkiem, który szaleje po domu i całkowicie cię wykańcza. Nigdy nie wyczerpywała mu się energia i wymyślał coś zwariowanego. Tak, tak, to był najbardziej stuknięty facet, jakiego spotkałem. No to jeszcze jeden temat, bo pamiętam 20 lat temu, kiedy o tym rozmawialiśmy, ale on jakoś się w tej rozmowie nie wyczerpał. Ty i Salvador Dali. I tu Alice Cooper powiedział tak. Salvador Dali był dla mnie bohaterem jeszcze w szkole, nawet przed Beatlesami. Studiowałem sztukę, ale jeszcze w liceum chodziłem do klasy o takim profilu. Pracować z Salvadorem Dalim to jakby móc pracować z The Beatles. Salvador Dali was my hero in school because I was an art major. And before I even heard of the Beatles, I was an art major in high school and was an art major in college also. Working with Salvador Dali would have been equivalent to working with the Beatles. To ikona, największy malarz wszechczasów i też najdziwniejszy. Oil painter, I think, of all time, and the most bizarre. Gdy ludzie pytają mnie o najdziwniejszą posobowość, jaką zdarzyło mi się poznać, odpowiadam, że był nią właśnie Salvador Dali. Był tak osobliwy jak jego dzieła. Niewytłumaczalny zupełnie. To jakbyś chciał komuś przetłumaczyć jakiś jego obraz. Ale świetnie się z nim dogadywałem. Dobrze nam się razem pracowało. Świetnie rozumiał, co należy zrobić, ale robił to na własnych warunkach i w bardzo dziwny sposób. No i to było super. Chodziłem za nim i powtarzałem tylko: mów mi, co chcesz, żebym zrobił. Wspominaliśmy w tej rozmowie Keitha Richardsa czy Keitha Moona i mówiliśmy, że oni byli szaleni. Tak, to szalone postaci, ale to rock'n'rollowe szaleństwo. Salvador Dali was surrealistic. Not crazy, just surrealistic. Salvador Dali natomiast był surrealistyczny. Nie szalony, tylko właśnie surrealistyczny. Girls and boys making all that noise. back in the wall. No i założę się, że na koncert Hollywood Vampires do Warszawy na Torwart 12 czerwca przyjdzie i tak najwięcej pań, żeby głównie zobaczyć Johnny'ego Deppa w akcji. Haha, na scenie. Hollywood Vampires przed chwilą, Schools Out i Another Brick in the Wall. Tutaj gościnnie na wokalu Mr. Brian Johnson z zespołu AC/DC. Tak sobie pomyślałem. Alice Cooper mówił o grupie The Beatles. Graliśmy i piosenki Paula McCartneya i Johna Lennona dzisiaj. No to jakoś tak nietypowo będzie. Myślę, że Piotrek też się ucieszy, który spotkanie z Państwem zacznie po godzinie 19. Piotr Metz oczywiście i lista osobista. Zapraszam w jego imieniu. Dobrze będzie, jeżeli skończymy nasze dzisiejsze spotkanie tym zespołem. Ta płyta ma w tym roku 54 lata. Hard Day's Night. Zespół The Beatles. Dziękujemy Państwu za wspólne spotkanie. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Myśliwiecka 357 za tydzień między 17 a 19. Alicja, czyli Alice Cooper, jeszcze wróci. To obiecuję. Pa, pa. Srebrne usta 2017. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, jeden z 10 naszych tegorocznych kandydatów. Na początek jego dobra rada, a właściwie propozycja nie do odrzucenia. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i jednocześnie obronną, bo to się właściwie ze sobą wiąże, to